Radio Samboy. Bueno, Xulio, temos o outro lado do fío telefónico, temos a un poeta precisamente de Chantada, e das terras da Ribeira Sacra, onde penso que é donde comeza a Ribeira Sacra. E este señor, sabes onde se atopa agora nestos ínteres? No. Podando. Vai, ó. Podando. Bueno, pero despois xa non sacará algo. Máis que seguro que sacará algunha cousinha prepoñer nos seus versos. Si está podando, quer dicir que ten viña. Si, ten viña, veña, sí. Vaya, saludámoslo, veña. Moi boas tardes, Paco. Hola, boa tarde. Boa tarde, boa Paco. Tarde. Feliz ano. Benvido. Igualmente para todos. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos por invitarme. Escoita, bueno, como poeta xa tes bueno, bastante faena e traballo cada vez que fas unha cousa. Por certo, linche algún haiku? Que pasa, que te dedicas agora a facer modernidade? Bueno, fixen un libriño pequeno hace hai pouco tempo e agora, cando se me ocurre un, pois acabo poñendo, claro. Moi ben, moi ben. Con moi ben, estupendo. Felicitacións, parabéns, moi enhorabuena. Nada, home, moitas gracias. Paco, estaba dicindo aquí Armando que estás podando. E mentras podas, seguro que tamén pensas en algunha cousa para poder despois escribila. Claro. Bueno, as cepas necesitan unha atención e hai que estar concentrado nelas porque de cortar, ahora a palabra cortar, hai que saber pensar moito por onde se corta. Sí, exactamente. Bueno, últimamente ainda máis. Claro. Sí. Bueno, pero hai que estar concentrado na cepa. Sí, pero o ter dos grumos xa é suficiente, non? Como? Cantos? Digo que deixarlle como mínimo dos grumos a cada ramiña xa chega, non? No, é que suele se podar seis son a vara e dous ao cotón, un yo cego, sobre oito. Ah, bueno. Eu falo da zona de Belesar e Sanciz. Claro, sí. Falando de Belesar, últimamente teñades aí moitísima auga, sei que lle abriron as comportas por sí. De tanta auga que tiveste. Veo moita, sí. Bueno. Pero non fixo daño. Bueno, tirou con moitos balados, tirou con moitos. Vai, ó. Bueno, aí na... Sí, claro, sempre pasase algo. Na Ribeira, bueno. Como ese todo tan empinado e sí, costa, pero claro. Alguna que outra, pois pues, sí, podería... Pode que claro. Se vale, sí. No, moitas, sí, na vida sí. Da carretera tamén, sí. Supoño que tamén escantarás algo as cepas, non? Prequerían o bombiño. Home, algún poema sempre se lles fai, pero o que hai é que estercalas e mimalas. Con cantarlles eu creo que non... Sí. Que valerá algo, pero moi pouco. Sí. Bueno, de verdad que nos estamos encantados da túa amizade connosco e alegrámonos moitísimo. Igualmente. Alegrámonos moitísimo. Por certo, puxeches aí na túa páxina un anuncio sobre a revista que nos... Nos, a xente do redor. Sí. Que tamén participas con eles. Ah, sí. Xa levo escribindo, colaborando con a xente, con Evelino, e con Comunicación Sores, unha gran xente, non sei, sempre me publican e... Hombre, claro. Dan unha páxina moi boa xente, sí. Xa teñen un número 9, o sea que vai iso adiante. Sí, estrenaremos agora o número 9, sí. Mira, alégrame moitísimo, pois pues, dalle parabéns a tú pola túa participación e todos os que aí traballan, que por certo. Pois si, merda, aí de vosa parte, claro está. Xa falamos algunha ocasión con Olga e con algún máis dos que están aí nese traballo tan interesantísimo. Que ademais todos moi boa xente, moi boa xente. E todos os que profesionales, e todos profesionales. Todos os que traballades desinteresadamente, é dicir altruistamente, sen cobrar. Sí, para... claro, hombre, claro, coño, a ver si saca algo adiante, claro. Escoita unha cousa, que ti sempre lle das forma ás túas creacións. Sí. Teño entendido que tamén, polo menos o Lin, non, na túa panxa, non me acordo do cando, pero sí que Lin, unha panxoliña que fixeches últimamente, non? Sí. Ah, sí. Sí, fixen dúas aí, diste novo pandigueiro, porque poñía, titulaba o apalpador, e sin embargo, houve moita xente que me criticou por privado, dixo, coño, apalpador é unha palabra non sei, non se pode ir nestes tempos que estamos ir apalpando os nenos, nin hai tanta esa fame da que se fala, nin claro. Todo en que cambialo algo, bueno. Algo. Sí. Bueno, todas maneiras, ese nome de apalpador, pues, estaba máis ben na zona dos Ancares, por aí arriba, onde máis se empregaba, pero na zona de Chantada non era precisamente o nome máis axeitado, me parece. Non, pero ahora está no traendo, está vindo hacia aquí, está no metendo por todo Galiza algunhas persoas que eu que sei, non sei se acertadamente ou non, pero bueno, a min soname mellor pandigueiro, sí, que decía, sí. Apalpador ou pandigueiro, sona mellor. Ten moito que ver, ademais, cos produtos que se colleitan precisamente a finais do inverno, é dicir, de decembro. Sí, castañas. Eso me refería. Que, por claro, certo, claro. Aí, na zona da Ribeira Sacra, fanse moito tipo de combinacións coas castañas, pero unha das que eu lembro moitísimo, porque meu pai, acórdame que me levaban algunhas cosas por aí, por cerca de Chantada, era as castañas con leite, cocidas con leite. Sí, é no caldo. O caldo. É no caldo. O caldo de castaña, sí. Eu recordo que decían os vellos do meu pueblo, decían, polo carnaval castaña, comer castañas con chorizos. Ay, sí, señor. Era o grande que había. Ese son da casa... Soñaban con eso. Bueno... Sí, ese son da casa, os chorizos en de mellor, ¿no? Exactamente. Bueno, claro, hoxe fai no bon todo o mundo, eu non quero criticar a nadie, coño. Ya. Xa, pero na casa poñenlle un... Sí, poñenlle outro interés, outro mimo. No, eu creo que non. Na casa o que lle poñen é unha boa comida ao porco. E tamén. Sí, señor. Berzas, patacas e castañas, a velotas, ese é o que lle poñen ao porco. Sí, después, fai nos calquera. Sí. Ay, mira. Bueno, que os fan calquera pode ser, pero o adobo da nai ou da... Non é o mesmo. Bueno, o adobo non é o mesmo, pero eu creo que o bon produto, o que non hai é que disafralo. Tamén. Ter boa carne, eu creo que se fai facilmente. Creo eu, ahora non... Sí. Eu cando lle poñen, por exemplo, non sei... prefacer, por exemplo, non sei que un tipo de prato, por exemplo, que lle poñen herbas de aquí, herbas de ali, que lle poñen isto, hombre, non mo disfraces. Claro. Non mo disfraces, claro. Porque lle estás quitando o sabor. Eu outro día fun comer a unha casa que non, xa levaba moito tempo que non daba encontrar un bon arroz. Paella sí, arroz non. Ah, amigo. Desde un bar que cerrou aí que hai moito nona enxantada, comí no outro día no Pazo de Sabadillo, coño, dixo, isto sabe marrón das festas. Moi ben. Entende? Sí, que non había forma de comelo, non sei, podías ir a restaurantes que quixera, non, sí. Paella, todo... Pero arroz das festas, non acordaba eu, no. Mira que teño 70 anos, non acordaba, xa había moitos anos que non acordaba. Sí, señor. Todo outro día. Ves? Sí. Moi ben, xa que estás na poda, seguro que xa probaches o viño novo, non? Home, claro, este ano saliu bon, era bon. En xeral. Sí, pero sí. O teu ten que ser especial porque darlle un mimo como de todos. O viño este ano é todo bon porque hubo moito sol, e o sol vale máis o que o sol deixa, quentou. Do que a auga fai, é o refrán bello. Sí. Quentou, sí, entonces claro, madurou mellor. Claro, quentou moito. Madurou mellor, non? Mellor, moi ben, sí. Ten moi bon viño en toda a Ribeira Sacra, que non é dicir que o meu sea... Sí, sí. É un de tantos. Pero mago estar tan lonxe para ir a probarlo cando a ti. Hombre, pois é unha pena, coño. Si veñen polo Brao, hasta lá ainda chega, Sí, sí, bueno. Si veñen de vacacións polo Brao, por aquí xa están invitados, sabe? Paco, agradecemos moitísimo, de verdade. Bueno, eu acabo de meterme aí nunha páxina, me parece que no mes de novembro publicaches un haiku que me gustou moito. Que tiña algo que ver coas follas. Caen as follas, mimo sí. De tempo verde, sí, no colo manso. No colo manso, sí, sí. Gostou moito máis o que publiquei anterior, que non me acordo como decía, alta el cumen, baixo miño, serpenteo arco da vella. Creo que era así, non sei, non recordo ben, pero gostou moito máis. Ah, sí, tamén vin. Sí, eu estuve mirando, sí. Tamén vin un que tiña moito que ver co miño, sí. De verdade. Que, por certo, eu que baña a zona onde ti estás, logo entón, non? Claro, claro, te dá no fondo da miña ribeira. Sí, señor. Claro. Sí, teña aquí unha barquiña destas, bueno, humildes, destas humildes. Carai. Para dar unha volta polo río arriba. Ah, pero non tes que levar as uvas na barquiña, non? No. Porque algúns teñen que facelo así, precisamente coa barca, non? Bueno, hoxe quedan dúas ou tres ribeiras na Ribeira Sacra, e iso lá en Doade, creo que é. Os amigos meus lá no Sil, pero por aquí non. Agora fixemos... Fomos facendo pistiñas estreitas, sí. Entendes? Pero sí, non. Sí. Ah, moi ben, moi ben. O sea, xa que... Quedan dúas, me parece, un é do barqueiro que está no catamarán aquí na Ribeira Sacra, e outro é dun que tocaba nos parentes, amigos meus. Quedan as dúas, sí. Son as dúas únicas que hai que sacar as uvas en barca seica na Ribeira Sacra. Dicen, non o sei. Sí. Bueno, de todas maneiras, é unha forma de sacar o viño bastante difícil, claro, con moitísimo sacrificio. Para mí ainda ten máis mérito, máis valor. É moito sacrificio, claro que sí. Claro. Porque, aparte de eso, a Ribeira Sacra agocha moitas cousas, moitos agredos. Sí, ademais con moitísimo sacrificio, claro que sí. Alto mimo de verso libre en baixo nivel. Escoita, xa que falaxe precisamente de persoas que cantaban, que hai que decirse que tamén tiveste des reunión de algúns poetas con música e ademais, non? Sí, eu cántame moito, teño a sorte de que me cantan, tivo cantado os 20 poemas ou máis musicaos. Sí. A mí encanta, eu tamén cantei unha vez algún día o beber un viño, unha copilla de viño, despois dá por cantar, sabes? Este viño é o bon que ten, que non dá por discutir, dá por cantar. A veces canta, sí. Bueno, canta, claro. Sí, unha cantiga. Moi ben. Bueno, tendes acompañantes que teñen boa música, que saben tocar ben uns instrumentos, e lóxicamente recitar con música. Últimamente, a mí musicaron un gran grupo que hai aquí Enchantada, que lle chaman a Seara, el músico, me unha peza que xa unha maravilla, non sei se volvoste un pouco máis para atrás, está aí colgada, entre ese e outro, non podo nombrar a todos, porque son moitos, pero iso, digo que foi o último, é moi ben, moi ben. Porque eu queria che preguntar, quantos poemas xa tes na rúa? Por exemplo, non sei, libros de poemas. Libros de poemas. El libro teño tres en papel e yon en internet. Xa hai moito tempo que me puñeran debe ser xa no ano 80, e o primeiro do 78 de Alvarellos, e agora saquei hai un ano, nase, chamase nos Portelos da Memoria. Sí. Bueno, e agora como primicia logo vou sacar outro de nenos, publicame unha editorial... Os dous teixos, pois a ver como sale. Como vai a sair, pois ben. Claro. Bueno, teñen o que decir os nenos despois, porque eu recitei moitos poemas pa nenos, e a veces estaban calados mentre non recitaban, pero ao acabar puñanse a rir de outras cousas, sabe, non? Bueno. Os nenos non engañan. Non, bueno. Pero bueno, eles atendían. A atendían porque decía el señor a profesora, niños, atendés, claro. Paco, Paco. Logo despois miraba un po outro, eu sabía que os poemas non iba, iba a recitar ao Pazo de Sabadell, iba a recitar ao Anxo Moura e a... Vaya, ó. Parece que se nos... Seguimos falando con Paco. Sí, estaba dicíndonos que ten un libriño preparado. Escoita, antes de que termines a túa intervención, vouche dicir unha cousa. Nós somos talismán para as persoas coas que falamos e entrevistamos. Sí. Polo tanto, que saibas que vas a ter moito éxito. ¿Eh? Sí. Pois moitas gracias. É unha honra falar con vos. Nós contigo, home. A ver, sí, hombre. Nós precisamente gabámonos de ter xente como a ti que nos axuda a dar a coñecer non somente parte da nosa cultura, sino tamén pois parte da súa creación. Creatividade, exactamente. Bueno. Sí, faz o que se pode. Sí, sí. Bueno, todos pues, facemos o que podemos. Continúa, entón. Exacto, para cando tes previsto, entonces, a publicación? Pois pues non o sei. Díxome que yo entregara, que yo tiña que entregar pro neste mes. Sí, no último deste mes, como máis tardar, que yo tiña que entregar. É así, non sei cando podrá facer. Cando tira que... Ele ten unha editora, pero non sei se ten hueco, se non o ten. Eso xa sí. Non é cousa miña. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Entón, bueno. Este vai dedicado aos cativos, non? Aos pícaros. Sí, claro, sí, sí. Sí. Vale, vale. Uh-huh. Claro, teñen que ser... Eu creo que hai que tratar de que non que o entendan, senón que lles guste, porque entender igual entenden a poesía dos maiores, pero... Sí. Eu creo que ten que sonar a outra cousa. A ver, que sobre isto vai sobre animales, sobre árboles, sobre auga, sobre cousas así da natureza. A ver se gusta. É un Sí, sí. Xa verás. Hombre, pois xa verás como vai a gustar. A ver. Cando teñamos Sí, cando teñamos noticia diso volveremos a falar contigo para que nos digas como che saiu. E ao mesmo tempo pois eso, preguntaremoslle a eses colexios que últimamente xa se está traballando bastante coa poesía cos nenos, a poesía cos nenos, porque antes na escola eso non se levaba. Non. Non, cando eu era rapaz, non. No. Uh-huh. Cando eu isto, o único que líamos algo era de Rosalía de Castro, ¿eh? Sí, efectivamente, claro, claro. Era a única que nos que líamos en fin, moitos poemas, sobre todo sí. As campanas de Bastavales, outros parecidos, máis ou menos. Esa xa estaba machacada. Sí, é verdade. Pois nos desexámoste que teñas moitísimo éxito con él e ao mesmo tempo, pois casi pedirche que sigas con esa creatividade sí. Grande dedicación porque ti disfrutes con él e ao mesmo tempo far disfrutar aos demais porque si como estás dicindo tamén acostuman a musicar os teus poemas lóxicamente tamén hombre quer bueno. Decir que a xente gusta de ese traballo, non? A ver se triunfan algún así. Sí que triunfan, sí. Xa verás como bueno. Sí. Bueno, pois agradecémosche moitísimo a conversa de hoxe. Si queres dicirlle algunha cousa máis aos nosos ointes, está aberto o micro para ti. Igualmente. Nada, o único si queren un pequeno poema, claro. Aquí de Ribeiras. Xa ves. Ah, bueno, pois sí. De eso... Estou hallando a Horacio Cardemil e dice: sigo a banda do río por unha sombra sombriza, bebo na auga do rego que baixa da Vacariza. Chego ao cabo do mundo, todo é subir e subir, entre aires de Ribeira para entrar en Cardemil. Lianxas palmas dos pés o pousar en terra seca, sen preguntar a quen é o camiño cheo de pedras. Vou subindo e subindo para chegar ao navallo, entre ribeiras e pinos hai un pobo abandonado. E así... Muy ben, estupendo. Moitas gracias, bueno, cabo, pues, cabo do mundo que, sí, que desde aí vese moitísimo efectivamente un pequeno poema a Cardemil e Navallo, que son puebliños que están ali metidos casi sin salida de ali. Sí, pero que de ali ten unha panorámica da Ribeira extraordinaria, precioso. Non? Sí. Precioso, sí. Claro que sí. Pois moi ben, Paco. Vale. Agradecemos xo moito e é unha delicia terte no noso programa. O agradecemento é meu. Feliz ano para todos. Igualmente, Paco. A ver se somos capaces de... Boa tarde. Moitas gracias. A ver se somos capaces de conseguir que nun tempo de lecer ou de vocación nos acheguemos aí onde a ti e te saudemos persoalmente. Eso. Están ustedes invitados. Moitísimas grazas, ata outro momento, Paco. Apertas. E atopei unha meniña, dinlle un beixiño na testa. Ela dice: máis abaixo que aí non presta. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño na boca. Ela dice: máis abaixo que aí non toca. Ai, ai, ai, ollo cheiro que a rosa ten. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la meu ve. Máis abaixo, dinlle un beixiño no peito. Ela dice: máis abaixo, aí non ten xeito. Dixen llento: máis abaixo, dinlle un beixiño no envijo. Ela dice: máis abaixo, non hai perigo. Ai, ai, ai, ollo cheiro que a rosa ten. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu ben. Llento máis abaixo, dinlle un beixiño no pé. Ela dice: máis acima, só que. Dixen llento máis acima, dinlle un beixo no xoello. Ela dice: máis acima, no pendello. Ai, ai, ai, ollo cheiro que a rosa ten. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu ben. Ollo cheiro que a rosa ten. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu ben. Ai, ai, ai, ollo cheiro que a rosa ten. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu ben. Radio Samboy.